بعد غزوه مريسي نروستو نبي عليه الصلاه والسلام زني غشتي دستي لغيري دي لخكري لغيري دي دا وړي وړي لخكري نبي عليه السلام وقف وقف ديري لغيري لکه مخکې د جنگ حزام نه وروسته وړې وړې لښکرې موږ اته یو ذکر کړي او د هغې نه علاوه نورې هم ذکر شوی. خو د دې غزوې مریسې نه وروستو چې کومې وړې وړې لښکرې تللې دي یا ګشتي دستې غونې تللي نو په هغه کې یو سړی د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ده. د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په مشرۍ کې نبی علیه السلام یو لښکر لېږلی و، دا بنو کلب مقابله کې دا لېږلی و، دومت الجندل علاقه کې ردې و زینو. دا د شعبان میاشته وه او شپږم کال د هجرت نه غزوه د مریسې چې وه دا په شپږم کال شوې وه د شعبان میاشته کې، او په هغه پسې نږدې دا بل کوم لښکر چې تللی دا په دغه میاشته کې او په دغه کال باندې نبی علیه السلام لېږلی. نبی علیه السلام چې کله دا صحابی لیگه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، نبی علیه السلام دا صحابی مخی ته کیناو او پا خپل لاس و تا نبی علیه السلام پاٹکی ہوا دی صحابی تا، او نبی علیه السلام متوسیتو نکول چی پا جان کی دخو سیپاتو نکار اخلا، او نبی علیه السلام تا دا امویل کچر تا دی خلقو ستا خبر اومن لستا دعوت تبلیغی قبول کو، د دیو چې کوم مشر دی بادشاہ یې دا غل لور چې دی هغه ته په نکاح واله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې اول لاړ د لښکرې ځان ثبوتو نو د درې ورځ پورې نبی عبدالرحمن عوف رضی الله عنه دې ورته دعوت د اسلام ورکړو. درې ورځ پورې دا قوم ته الله تعالی ایمان نصیب کړو، ایمان یې راوړ، او د دیو هغه د مشر چې کومه لور وه هغه عبدالرحمن رضی الله عنه په نکاح واخیستله. نو یو دا واقع شو. په دې پسې دویم نمبر لښکر چې نبی علیه السلام لېږلی دی نو هغه د علي رضی الله عنه په مشرۍ کې بل یو لښکر ولېږه، او دا لښکر یې په دک علاقې ته لېږلی او د بنو ساد علاقه وه هغې ته یې لښکر لېږلی و. دا همدغه د شپږم کال د شعبان میاشته ده. په دا یوه میاشته کې نه څومره تشکیلونه نبی علیه السلام کړي دي مجاهدینو، او د هغې وجه دا وه چې نبی علیه السلام ته دا خبره راورسېدله چې دلته داسې خلک دی چې هغه د یهودو سره مدد کول غواړي او د مسلمانانو خلاف یو جنګ راپورته کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د دغه خلکو د مقابلې لپاره علي رضی الله عنه ولېږه او 200 صحابه کرام ورسره ملګري کړل. خو چې کله دې سفر کاوه نو سفر به یې داسې کاوه چې د شپې به مزل کاوه، د ورځې به پټېدل، د ورځې به مزل نه کاوه چې دښمن زموږ نه خبر دی شي. ځکه نبی علیه السلام عادت دا و چې دښمن باندې به حمله کول نو داسې وخت کې چې هغه به وده و ناخبره به و، غافله به و. نبی علیه السلام به دا وصیت هم کاوه لکه دا لښکر چې و دې به د ورځې به پټېدل، ارام به یې کاوه، د شپې به سفر کاوه. په لاره باندې دې صحابه کرامو یو سیړی ونیو او هغه سیړی د دې خبرې اقرار وکړو چې زه دې بنو سعد روان کړی یم لېږي مې خیبر ته، او په دې نیت مې لېږي چې هغې ته دا خبره ته وکړه د خیبر چې کوم یهود دي موږ ستاسې مدد کوو، خو د خیبر کجورې چې دي نو دا به موږ ته راکوئ. خیبر کې دا مدد ډېر زیات و، خاص کر د کجورو دا موږ ته راکوئ. دې سړي دا اقرار وکړو، او دا یې وویل صحابه کرامو ته دا علم وه چې بنو سعد په فلاني ځای کې راجمع شوي دي. نو علي رضی الله عنه په هغې باندې ناڅاپي حمله وکړه، 1500 اوښان یې د دېو نه په غنیمت کې واخیستل، 2000 ترې ګډې واخیستلې. په صحابه کرامو زیات خوراک شو او مالداري دا د غنیمتونو نه وه. په دې یو حمله کې 1500 اوښان او 2000 ګډې علي رضی الله عنه د هغې نه ونیولې، او دا بنو سعد چې وو نو هغې وتښتېدل، د ځان سره بچې او ښځې هم بوتلې، خو د هغې نه نور قیدیان تې ونه شو، صرف ساوي ته ډېر ونیول، لکه 1500 اوښان او 2000 ګړې. نو دې نه وروسته درېیم تشکیل چې نبی علیه السلام کلی نو هغه د ابوبکر په مشرۍ کې کلی وادي القرا ته، دا په دې کې نږدې د رمضان میاشت چې و د قشپغم کال د هجرت په دې شعبان چې نږدې د رمضان د شعبان میاشت چې نږدې چې د رمضان میاشت راځي د رمضان په میاشت کې نبی رسول الله د الله خبر لګلو او د دې وجه دا وه چې بنو فزاره چې و هغې اراده کړې وه چې موږ په نبی رسول الله ناڅاپي حمله کوو او وژني هغې یې یو منصوبه تیاره کړې وه په نبی علیه السلام باندې به ناڅاپي حمله کوو او وژني. نبی علیه السلام خبر شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې پسې ولېږه، ورمخکې شو. په نبی علیه السلام سلمان بن اکوع رضی الله عنه هغه په دې سفر کې دې غزوه کې ورسره شریک دی. هغه وایي کله چې موږ حمله وکړه د دې ونه څه کسان مړه کړل، بیا د دې مشرکینو یو ډله وه چې په هغه کې واړه ماشومان دي، زنانه دي، هغوی روان دي. سلمان اکبر جن هو د منډه ډېر تکړه و، دی ته مخکې شو او د غږ شروع یې پرې وکړه. خلک یې په ځای باندې ودراوه. په دې خلکو کې یو زنانه د هغې نوم دی ام قرفه، او هغه دا صحابي وایي دام پکې ده. د دې یو لور وه چې دا په ټولو عربو کې ډېره ښایسته وه. نو دا صحابي وایي ما ورته غشي ونیول، په ځای مې ودرول، بیا مې بکر هم مخې ته حاضر کړه. نو د دغې زنانه دا کومه لور چې وه چې دا په ټولو عربو کې ډېره ښایسته وه، بکر نو هغه ماته راکړه. خو دا صحابي وایي نبی علیه السلام بیا زما نه مطالبه وکړه چې دغه زنانه دلته راولېږه. نو نبی علیه السلام هغه زنانه مکې ته ولېږله، او په مکه کې څه مسلمانان په قید کې پراته وو، هغه مسلمانان یې د دغې په وجه آزاد کړه. نو د قیدیانو تبادله چې ورته ویله کېږي، نبی علیه السلام د دې سره هغه تبادله وکړه. دا ام قرفه دغه لور چې وه دا یې مکې ته ولېږله، او مکه کې چې کوم مسلمانان په قید کې پراته وو په جیل کې، هغه پرې آزاد کړل. خو دا ام قرفه چې وه دا ډېره شیطانه وه. دې به د نبی علیه السلام د وجلو سوچ او فکر به دې سړی ورسه و. د خپلې کورنۍ نه دېرش شهسواران چې وو دا یې د دې لپاره تیار کړي وو چې دی به په نبی علیه السلام ناڅاپي حمله کوي او وژنې وي. ځکه د نبی علیه السلام د په سر به سازشونه ډېر زیات کېدل، د هغه د وژلو منصوبې به ډېرې زیات تیاری لري. دا صرف د یوې زنانه دونه اخلاص کړی د نبی علیه السلام په مقابله کې چې دېرش کسان د خپلې کورنۍ شهسواران تکړه کسان صرف د دې لپاره تیار کړي وو چې دی به په نبی علیه السلام باندې ناڅاپي حمله کوي وژنې وي. خو دا الله تعالی مهرباني وایي په دې حمله کې چې ابوبکر رضی الله عنه د دې مشري کوله، یو روایت کې دار جر ابن حارثه رضی الله عنه مشري کوله، دغه دېرش واړه کسان الله تعالی حمله کړل چې هغوی د نبی علیه السلام د وجلو اراده کړې وه. د دې نه وروسته څلور تشکیل چې نبی علیه السلام کړی، هغه یې د کرز بن جابر رضی الله عنه په مشرۍ کې کړی دی. په دې پسې بله نږدې میاشت وه د شوال، همدغه شپږم کال دی د هجرت، د رمضان چې نږدې د شوال میاشت راغله، په هغه کې دا تشکیل شو. او د هغې وجه دا وه چې څه خلک وو هغې مدینې طیبې ته راغلی او چې موږ ایمان راوړی، هغې ته غرنیین، دې ته د غرنیونه واقع ویلی کېږي. مدینې طیبې ته چې راغله، د مدینې طیبې به هوا کې خرابه راغله، ناجوړه شو. نبی علیه الصلات والسلام د هغې اوښان وو په بانډو کې او غره کې به څرېدل. نبی علیه الصلات والسلام دا کسان هلته ولېږل چې هلته لاړ شئ، هلته اوښان دي، دغه اوښانو شودا او متیاج وڅښئ، تاسې به روغ شئ. دی چې کله دغه دارو وکړه، دغه شودا او دغه متیاج د اوښانو وڅښلې، دی روغ شو. د نبی علیه السلام د اوښانو چې کوم شپونکی و هغه شهید کړو، مړې کړو، او هغه اوښان یې د ځان سره بوتلل او بېرته دی مرتد شو. نبی علیه السلام چې دا صحابي کرز بن جابر رضی الله عنه شو، شل صحابه کرام یې د سه ملګري کړو، شاته پسې ولېږل. او دغه ورنیینو ته نبی علیه السلام خیرې وکړې چې الله تعالی په دېو باندې د دېونه لار ورکه کړي، لار پرې ګډه وډه کړي. نبی علیه السلام خیرې قبولې شوې، لار پرې ورکه شوله، دا صحابه کرام ورغلل او قبضه یې پرې ولګړه، کسان یې راګیر کړل. د راګیرېدو نه وروسته ترې نبی علیه السلام حکم وکړو لاسونه خپې د دېونه پرې کړل، او سرو کې ولګان سلایان راخ کړل. بیا کم کارجن زیاچو مدینه طیبه ته نږدې پاکه دق فری خودن په دې حالت کې دق قرنګي تلقی دی په ګرمۍ کې د ساو ختم لوش نبی علیہ السلام ته الله سختیم پرې کړی او په سوې کې ولا ګرم سلایان مراه کړ ځکه دیو د نبی سم دوا یو خو مرتد شو اسلام نور سره بیرته دین شو بند نبی علیہ السلام واشکون کې مړ کو داغه علاوه او خان شو اغه د بیت المال خان هغه تخته ودی نبی علیہ السلام دا سزا ورکړه و بہرحال دا واقعات چری دا جنگ احزاب نروستو دا شویری دا موجود شویری خود دا کم واقعات چرا غیری دی نپا دیو کی مر جبلا چرا دا کم شوی دا او دا دستی چی نبی علیہ السلام کمی لی گری دی کم جماعتون لی گری دی ندیر طول یو مقصد خداو چی دا یو استخباراتو پا شکل باندا خلق تلیو دشمن نقل و حرکت معلوم او بل نبی علیہ السلام د دې خلکو په دې صحابه کرام پر ګورو کې بل غرض دامو چې دشمن باندې یو روغ ام پرې وځي د مسلمانانو الله تعالی قوت ورکړي زوري ورکړي نو مسد دشمنان چې دي هغه پر روغ کې راشي په هر حال د جنگ احزاب نو وروسته الله تعالی د کفار حوصله ډېرې مفلوجه کړې حوصله ماتې شوې او بیا خاص کر چه کرا صلح حدیبیه و شلح دیب سی نجدی بیا صلح حدیبیه شویده بیا چی دی صلح تا تایر شویدی ندام دا دی خکار دلیل دی چه اللہ تعالی دو کفار و حوصلی ماتی کلیوی دکم مخی خودی صلح تا نا تایاری دل مخی خکار دشمنی و و چه دا جوڑ و دا مذاکرات و دا صلح خبری شروع کلی ندام دا دی دلیل چه اللہ تعالی دیو بان یورو برا وستیو او د جنگ کول نه دی وا حوصله او جذبه چې هغه ماته شوه خو د دې سولې تفصیل به الحمدلله.